Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bahar geldi nihayet. Havalar ısındı, çiçekler açtı. Sabahları kuş sesiyle uyanmak ne güzel. Kuşların cıvıltısı şarkı gibi geliyor insana. İnsan yaşadığını hissediyor. Geçen pazar o müthiş havada yürüyüş yaparken bahar çarpmasını bizzat yaşadım desem eminim güleceksiniz. Nereden çıkarıyorum çünkü hala çarpılmış durumdayım. Havada sadece çiçek kokusu değil aşk kokusu da var. Bu durumda insan başka ne ister? Şöyle içimizi kıpır kıpır edecek bir şarkı dinleyelim mi şimdi? Begin ile başlıyoruz. Harekete devam. Hadi bakalım kanımıza biraz daha enerji karışsın. Herkes ayağa dans ediyoruz. B-52's geliyor, Love Shack. İsminden de anlaşıldığı gibi Türkçe'de yanlış anlaşılmaya çok müsait bir şarkı bu. Ama gelin biz Love Shack mı, yavşak mıyız düşünmeden şarkının tadını çıkarılmayın iyisi. Hep birlikte dinliyoruz. I got you. Biraz dansa tangoyu da karıştıralım ama hız kesmek yok. Evet, şimdi gelecek şarkı Hadi Gel ve Gözlerimden Öp diyor. Kiss My Eyes, dinliyoruz. Şarkıcının çok güçlü bir sesi var. Ancak sağlığı konusunda ne yazık ki şanssızlıklar yaşadı. Önce 2003'te meme kanseri teşhisi konuldu. Kanseri yenmeyi başardı. Hatta meme kanseri konusunda insanları bilgilendiren toplantılara katıldı. Ancak bu sene kanseri yeniden yükseltmiş ne yazık ki. Evet, Anastasia'dan bahsediyorum. Ona buradan acil şifalar diliyoruz. Tıpkı sesi gibi güçlü kalacağından eminim. Zaten tıptaki gelişmeleri düşününce kanserin üstesinden gelen çok fazla örnek var aramızda. Hepsi ayakta alkışlanacak insanlar bunlar. Çünkü ne olursa olsun yaşamdan vazgeçmemek, bırakmamak bence çok büyük bir erdem. Yaşlı olup hayatın elini eteğini çeken bir insanla yaşına rağmen hep bir şeylerle uğraşan, üreten bir insan arasındaki fark gibi bu. Evet, şimdi sanatçının 2000 yılında çıkarttığı çıkış parçası I'm Out of Love dinliyoruz. Benim en sevdiğim eserlerden biri Astor Piazzolla'nın Libertango'sudur. Hatta şöyle söyleyeyim, ben kitap yazarken müzikten çok etkilenirim. Kitabın kapağı ya da konusu gibi bir de müziği vardır benim için. Şu an yazdığım ve bu yıl çıkmasını umut ettiğim yeni kitabımın ana müziği ise Libertango. Klasik müzik hali olmasa da Grace Jones'un söylediği versiyonunu size dinletmek istiyorum. Fırsat bulursanız mutlaka Astor Piazzolla'dan orijinal versiyonunu dinleyin. Ya da bir gün programı sırf böyle müziklere ayırabiliriz. Ne dersiniz? Hiç fena olmaz. Ama şimdi Grace Jones'tan şarkıyı dinliyoruz. Müzik Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşalım. Blur geliyor. Favori grubumun favori şarkısını dinleyeceğiz. Şarkıların adı Park Life. Çok keyifli ve beni benden alan bir şarkı bu. Hazır bahar da gelmişken parklara çıkmanın tam zamanıdır. Hep birlikte dinliyoruz. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Yeni yeteneklerden biri, listelerde en üstlerde, bana Michael Jackson'ın estetik olmadan ve beyazlanmadan önceki halini anımsatıyor her nedense. Çok eğlenceli bir şarkısı gelecek şimdi. Bruno Mars geliyor, Locked Out Heaven. Evet, şimdi bir klasik dinleyeceğiz. Çok hoş bir şarkı. Bizi alıp hangi diyarlara götürecek bakalım. Bob Dylan söylüyor, Sarah. The sky when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy. It's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. Still hear the sounds of those Methodist bells. I've taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, oh Sarah, wherever we travel, we'll never apart. So dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Or dress. Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Sarah, oh Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, don't ever leave me, don't ever go. We'll be right back. Biraz önce dinlediğimiz Sera gibi romantik ama farklı bir tarzı olan bir şarkı gelecek şimdi. Karizma deyince akla gelen bir isim. Aslında hiç benim tipim değil, itiraf ediyorum. Ama şarkılarının güzel olduğunu da kabul etmek lazım. Lenny Kravitz'den bahsediyorum. Ben sana aydım, sen de bana aitsin diyor. I belong to you. Dinliyoruz. From above, your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so. Your soul and mine are entwined. Before you I was blind. But since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. Kill Bill filminin soundtrack'i efsaneydi gerçekten. Şimdi o soundtrack'ten bir şarkı gelecek. Good Night Moon. Keyifle dinliyoruz. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the light? There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hedge. There's a big black crow sitting on the window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? And maybe I just hate to be all alone outside the door. And follow me home now. Good night, moon. Now walk the sun of the night. Till soon I might be done. No, it won't be too soon till I say. Klasik olduğunu düşündüğüm bir şarkı dinletmek istiyorum size. Tabii bana göre klasik. Yumuşacık bir ritmi var. Kuş tüyü yastık gibi. Hadi dinleyelim o zaman. Brian Ferry söylüyor. Slave to Love. Heart in my chamber. Evet, biraz da kıpır kıpır şarkılara geri dönelim. Bu şarkı ilk duyduğumda bayılmıştım. Hala baygın haldeyim desem saçma olacak ama gerçekten çok farklı bir tarzı var. Sanki bir miktar punkvari bir şarkı. Larouk söylüyor, Bulletproof. Gelecek şarkıyı daha önce de çalmıştım ama bir defa çalmak bu şarkı için az bence. Her programda çalınması icap eden güzel ve görkemli bir şarkı kendisi. Hele ki bir şeylerden yıldığında yeniden ayağa kalkmak için sana gazı veren müthiş bir şarkı. Evet, Paloma Faith geliyor, Play On. We are a lullaby, an everlasting song, taken as prisoners to a place where we belong. If the truth stops, I will not wait. Oh no, without us I'm no one. My soul swells and aches. So on the day when the music dies, so will our love. There'll be some pain, but I'll keep it in my latte. If you lead the band, then I will have to follow. programın sonuna geldik. Son şarkı Karşı Kıyılan gelsin. Zeytin ağaçlarına selam olsun buradan. Anna Wiss'in muhteşem sesiyle veda edeceğiz. Peki haftaya kadar ne yapacağız derseniz, tabii ki hayatın tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Seveceğiz ama öyle böyle değil, çok ama çok seveceğiz. Gülümseyeceğiz çünkü hayat çok güzel, hele bağırken daha da güzel. Evet, haftaya görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα πως μαραθήκα, σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δε με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα, χρώματα, χρώματα, αυτή η ψυχή βγαλμένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα προσγειώθηκε, η καρδιά μου πια στο έδαφος πατάει. Ξαφνικά πάλι τρελή αποχειώθηκε και σαν διαστημό πλοίο πετάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα, χρώματα, χρώματα, απ' τη ψυχή βγαλμένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.